Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Emre Efe'ye teşekkür ediyoruz. Evet, Açık Yeşil'de bu hafta herhalde son zamanların en önemli haberiyle bir rakamla başlayacağız. Açık Gazete'de de detaylarıyla konuşulmuş olduğunu düşündüğüm 400 ppm... Evet, birinci haberdi bu haftanın evet. Başından beri. Ben diye tahmin ediyorum, herhalde bütün Türkiye'deki bütün gazeteler bunu manşet yaptılar değil mi? Ben pek takip edemedim ama. Evet, yani istisnasız hepsi. Hepsi sek üstüne manşet 400 ppm diye vermiş olmalı. Nedir 400 ppm? Bütün Açık Yeşil dinleyicilerinin bildiği gibi atmosferdeki karbondioksit miktarı biz... Bir zamanlar ya 400'e ulaşırsa durum fena diye konuştuğumuz rakama ulaşmış durumda. 450'ye ulaşması halinde de hani kritik sınır olarak bilinen 2 dereceyi tutturma ihtimali %80 civarında imkansız hale geliyor bilimsel tahminlere göre. Michael Mann'le yapılmış bu konunun en önemli uzmanlarından biri sayılan. İşte o hokey sopası diye adlandırılan grafiğin de arkadaşlarıyla beraber, meslektaşlarıyla beraber yapan Michael Mann'le yapılmış bir söyleşide de Mann diyor ki zaten önümüzdeki 15-20 yıl içinde 450'ye ulaşılması da büyük bir ihtimaldir. Ondan sonra da artık iklim kontrolden çıkacak evet, herhalde. Bu atmosferdeki karbondioksit ölçümlerini bugünkü anladığı bildiğimiz şekilde bilimsel ve hani kuşkuya mahal bırakmayacak kesinlikle ölçmeye başlayan Charles David Keeling 1958'de ilk Hawaii'nin en temiz noktası olan o tepede Mauna Loa'da ölçmeye başlamış ve 400 de orada ölçüldü zaten 8 Mayıs günü. Evet. Oğlu yürütüyor devam. Evet, Ralph Keeling oğlu bir şey açmış, bir site, bir blog açmış durumda. Günlük olarak şu anda duyuruyor. Bugün kaç oldu diye mesela ayın 12'si var en son sitede ve şey miktar PM olarak 399.4. Evet, yani ufak dalgalanmalar oluyor çünkü. Oynamalar olabiliyor tabii. Fakat orada Keeling'in kendisi de yani Ralph Keeling'in onun da bir şeyi var. Guardian'a verdiği bir söyleşi var. O işin çok fazla politikasına ve işte iklim değişikliğinin sonuçlarına falan girmek istemediğini söylüyor. Ama en sonda girmiş tabii bir cümleyle. Tabii bütün fosil yakıt şeylerini durdurmak lazım. Yapılacak başka bir şey yok diyor salımlarını. Ve söylediği şey son 800 bin yıl içinde yani ölçümlerin net olarak bilindiği, ölçümün değil de işte karbondioksit konsantrasyonunun net olarak bilindiği 800 bin yılda 300'ün üstüne zaten çıkmadığı aşağı yukarı biliniyor. Fakat daha ilginç bir şey var. Bu Pliyosen dönem denen bundan yaklaşık 2,5 milyar yıl önceki dönem. Pardon 2,5 milyon yıl önceki dönem. Bu 2,5 milyon yıl önceki dönem olması şu açıdan da önemli. Yani en son orada 415 ppm'e kadar çıkmış karbondioksit konsantrasyonu. 415'in üstüne de çıkmamış. Yani 415'i biz herhalde 2020 civarında göreceğiz. Ve o sırada 415 ppm iken ve Pliyosen dönem de hakikaten çok eski değil bir yandan da. Yani 2,5 milyon yıl jeolojik çağlar açısından bakıldığında insanın evrimleştiği döneme denk geliyor. Daha bildiğimiz Homo sapiens yoksa bile işte Lucy'nin zamanı falan. Evet. O civarlarda dünya bu durumda. Ve sıcaklık bugüne göre normalde yani dünya genelinde bugünkünden 3-4 derece daha sıcak. Denizler bugünkünden yaklaşık 50 metre daha yüksek seviyede. Yüksek seviyede evet. Ve şey kutuplardaki sıcaklık da bugünkünden 10 derece daha sıcak. Yani sadece 415 ppm'de oluyor bu. Bugünkünden biraz sıcak ve biraz ıslak bir, nemli bir dünyaydı diye anlatıyor. Bu Keeling'in, Ralph Keeling'in açtığı sitede bir bilim insanının yazısı var. Bu 400 ppm neye benzer diye bir yazı var. Robert Monroe'nun. O anlatıyor. İşte bundan 4,5 milyon yıl önceye kadar en fazla götürdüğümüz zaman 415'e çıktığını söylüyor. Bence bu biraz alarmı edici bir şeye benziyor. Çünkü iyimser tahmine göre, yine Ralph Keeling'in yaptığı iyimser tahmine göre 2040 yılında 450 ppm'e çıkacak gibi görünüyor. Fakat ben bunu çok iyimser buluyorum açıkçası. Evet, çok biraz önce sözünü ettiğimiz gibi. Bu 2030 aslında. Yani evet, en yaklaşık olarak 2030'ların başlarında evet, 450 olacak. Zaten şeyde biraz önce sözünü ettim ya, işte Michael Mann tam kullandığı tabir, demokrasinin aldı kendisiyle hemen yapılmış bir söyleşide bu haber çıkar çıkmaz 400 ppm haberinin. Şey diyor, birkaç on yıl diyor, ne demekse yani a couple of decades demiş, yani 20 yıl zaten ortalama 2,5 ppm 2,5 ppm artıyor yılda, çok basit bir hesapla zaten 20 yıl yapar. 2030'ların ortalarına doğru en geç 450 ppm'i göreceğiz demektir ki bu tabii her yılda emisyonların %3 civarında arttığını hesaba katarsak bunun hızlanacağını da, yani sabit de gitmiyor emisyonlar. Düşmek bir yana artıyor. Artıyor her yıl emisyonlar. Dolayısıyla aslında bu artış da artıyor. O yüzden hani benim tahminim 2030'ların en geç ortalarına kadar 450'nin 2050'ye kadar da kesinlikle 500'ün geçileceği yönünde. 500 geçildiğinde ne olur? Bunu gerçekten herkesin artık oturup ciddi ciddi düşünmesi lazım. Yani sadece bilim insanlarının falan ya da bizlerin oturup spekülasyon yapmamızda olacak iş bunu değil. Bunu benim düşünmeme hiç lüzum yok. Torunum Orion düşünsün. Evet. Evet. Peki. bunu 10 yıl sonra tekrar konuşuruz Ömer abi. Bunu ben oralarda dolanmayı düşünmüyorum 2050. Peki Abdullah Gül düşünüyor mu acaba? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın en son geçen hafta Sabancı Üniversitesi'nin Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi tarafından düzenlenen, ismi de Enerji ve İklim Merkezi bu arada, düzenleyen merkezin ismi, düzenlenen bir Uluslararası Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmayı bilmem okudunuz mu? Gördüm ama açık radyoda... Cesaret edemediniz değil mi okumaya? Açık radyoda şey yapamadık, evet, konuşamadık maalesef. İşte iyi vesile oldu, söyle bakalım. Yani herkesin okuması lazım çünkü önemli, yani devletin en üst düzeydeki ismi gerçekten iklim değişikliği konusunda hiç brief edilmemiş olduğu anlaşılıyor. Yani hiç kimsenin kendisine iklim değişikliği konusunda hiçbir bilgi vermemiş olduğu anlaşılıyor. Bu yanlış. Bir dakika, hemen düzelteyim. Ben açık mektup yazmıştım kendisine Cumhurbaşkanı seneler önce. Ve iklim değişikliği vardır, kapımızdadır. Lütfen onaylamayın bu kanunu. O zaman diye unutmuş o mektubu. Çünkü mesela kömür kaynaklarımızı kullanmakta geç kaldığımızdan, nükleer konusunda zaten çok geç kaldığımızdan falan bahsediyor. Hani anlatmama gerek yok, fakat iklim merkezinin düzenlediği bir toplantıda bu kadar hidrokarbon, kendi deyimiyle fosil yakıtlara, hidrokarbon kaynaklarının öneminden bahseden böyle bir konuşma, yani en hafif deyimiyle dehşet verici. Dünyanın herhangi başka bir ülkesinde bir devlet başkanının böyle bir konuşma yapması düşünülemez şu anda. Ki Türkiye'nin de işte Kyoto protokolünü imzaladığı, önümüzdeki yıllarda çok daha önemli roller alacağı düşünülürse, en azından yani normalde biliyorsunuz bu tür şeylerde en azından araya iki cümle sıkıştırılması uygundur değil mi? Yani iklim değişikliğinin de çok önemli olduğu, bu nedenle aslında fosil yakıt kaynaklarına çok da bağımlı olmamamız gerektiği gibi, yani inansak da inanmasak da bir cümle sıkıştırılması uygundur. Fakat konuşma metninin tamamında böyle bir şey yok. Yok değil mi? Bunu da aslında yayınlamalıyız belki de, doğru söylüyorsun. Yani açık radyo sitesine de. Çevreci olarak, çevreci yapılmalıymış her şey mesela. Tek söylediği çevre lafı geçiyor ama iklim lafı. Çöplerinizi atmayın falan. Geçmiyor maalesef, bu çok plastik üzücü. Torba yani bununla olamaz tabii ama... bunu da devam ettirmemiz, yani bu şiddetli bir şekilde bunların eleştirilmesi ve en azından danışmanlarına ulaşılabilmesinde fayda var herhalde. Ama medyada tabii her zaman olduğu gibi maalesef görevini yapmıyor. Oradaki herhangi bir muhabir de Sayın Cumhurbaşkanı böyle dediniz ama böyle böyle böyle gerçekler de var demesi lazım. Hatta Başbakanın işte Birleşmiş Milletler Orman Korumacılığı Konferansı'nda yaptığı müthiş konuşmayı da hatırlatabilirdi. Yani böyle giderse torunlarımıza, gelecek kuşaklara bırakacak bir gezegen olmayacak. Bu tamah, bu büyüme hırsıyla filan dediği bir konuşmayı da birisinin hatırlatması lazım. Yani en azından başbakana dönüp sen bunu demiştin deme hakkımız oluyor. Evet. Yani bir şey yaptığı söylenemez ama hiç olmazsa bunu demiştin demek. Şimdi Abdullah Gül bu konuda çok tutarlı davranmış maalesef. Bu kadar tutarlılık da insanı biraz geriyor açıkçası. Fakat bu medya demişken, dün bir beşinci küresel ısınma kurultayı vardı İstanbul'da. İstanbul Sanayi Odası'nda. Ben onun bir kısmına, son kısmına maalesef katılabildim. İlk oturumları kaçırdım ama Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından düzenleniyor. Bu sene beşincisi. Genellikle iş dünyasının katıldığı, enerji verimliliği üzerineydi bu seneki konu. Ben son oturuma STK temsilcilerinin katıldığı kısma sadece izleyebildim, katılabildim. Orada da aslında hani bu kurultayların çıkış noktasının şöyle olduğu anlatıldı. İşte ilk bir araştırmacının yaptığı bir araştırmayla işte gazetelerde iklim değişikliği konusunda çıkan haberleri işte belli günler arasında sayıp bunların ne kadar işte az olduğunu gösterip o uyarıda bulunmuş. İlk o zaman Milliyet Gazetesi'nin yayın yönetmeni, işte Sedat Ergin'in yayın yönetmeni olduğu dönemde bu hikaye anlatıldı. Ben de tam onun üzerine ya bu şeylerin, gazetecilerin böyle bir toplantı yapmasının nedeni buymuş. Onun üzerine şu haberi buldum, çok yeni. Amerika'da tabii yapılmış. İşte ABC, CBS, NBC de ve birkaç yerde daha galiba. Belli haber segmentlerinde, yani bu herhalde şey oluyor değil mi? Prime time vesaire, evet, anlamına evet, geliyor. Tabii. Belli haber segmentlerinde kaç haberin yer aldığı, hangi konuda kaç haberin yer aldığı bir karşılaştırma yapmışlar. Kraliyet ailesiyle ilgili haberlerin sayısıyla iklim değişikliğiyle ilgili haberlerin sayısını karşılaştırmışlar ve toplamda çok zor olmamıştır karşılaştırmak herhalde. 12 segmentin tamamı karşılaştırılmış ve bu kaç gün, şimdi onu bulamıyorum ama yani sonucu şu: 92 kraliyet ailesi haberine karşı 12 iklim değişikliği haberi oldu. Ortaya çıkmış. Krallık mı önemli, dünya mı? Soru bu. Evet, ama kraliyet haberleri, bu arada Amerika'dan bahsediyoruz mesela, İngiltere'de değil. Evet. Ben ilk başta onu anlayamadım zaten haberi okurken. Yani bu hangi kraliyet diye. Suudi Arabistan krallığı değil herhalde. Evet. Yok, kesinlikle evet. Durum böyle. Bu vesileyle ben bir de medyaya değinmişken tabii şeyi de söyleyeyim. Biz tam bir hafta yokken maalesef gündeme gelen de en önemli haber bu işte 3. havalimanı tantanasıydı. Tarihin en büyük ihalesi, işte 5 büyük şirket güçlerini birleştirerek yapmışlar. İşte şu, bilmem kaç yüz bin. 1.800.000 ağacı taşınabilir olarak gören raporlar var. Bu da yeni bir kavram, literatüre armağan edilen. Kaç ağaç? 1.800.000+ ağaç taşınabilir olmalıymış. Bunu da ÇED raporunu yazan uzmanlar söylüyor yani. Ağaçları taşınabilir varlıklar olarak, valiz gibi, tekerlekli valiz gibi düşünüyorlar. Peki neyse, nereye taşıyacaklarmış mesela? ona bizim o açıklama yok ama biz getirdik işte yeni taşındığım topu avluya öneriyorum ama şeyleri tabii ki kaldıracağız, bu kenarda oturulan yerleri kaldıracağız. Taşıma ücretini de vereceksiniz herhalde. E tabii canım. 1 milyon 800 bin sığar aslında. Sığar evet. Şeyi diyecektim yani, bütün gazetelerin manşetlerindeydi. Ana akım gazetelerin, yani tarihin en büyük ihalesi diye. Eleştirel bir şekilde herhalde, değil mi? Bir tek kelime yoktu. İklime, bunun getireceği çevreye, ağaçlara filan getirebileceği zarar konusunda tek bir kelime yoktu. Herhangi bir, bütün bu. Ama, üçüncü... ama aynı ekonomi gazetecileri küresel ısınma kurultayı düzenliyor. Evet, işte orada bir çelişki var, ben anlayamadım, çözemedim mesela. Peki biz müzik arasında çözmeye çalışalım. Bu yine Eva Denia dinliyorduk birkaç hafta önce, bir ara vermek durumunda kaldık ama ben vermedim onu. O zaman başka bir parçayla devam edelim mümkünse. Ona geçmeden, pardon, benim hatam oldu. Ben o zaman bir iki kötü haberle daha devam edeyim. Ondan sonra evet, müzik arasını veririz. Kötü haber şu. Yani ikinci kötü haber. 400 ppm'den sonraki ikinci kötü haber. Dünya Bankası'nın hidroelektrik santraller konusundaki fikir değişikliği. Bu olay Washington Post'ta çıktıktan sonra ciddi hale geldi. Çünkü bu konuşulmayan bir konu değil. Yani Dünya Bankası'nın yavaş yavaş pozisyon değiştirmeye başladı. Fakat Washington Post'ta bu Dünya Bankası Başkanı, yeni başkanı Jim Yong Kim'in açıklamaları çıktı. Ve diyor ki biz hata yapmışız. Yani bugüne kadar büyük barajlı hidroelektrik santrallere desteği keserek hata yapmışız. Artık iklim değişikliği nedeniyle bunlar temiz kaynaklar. Ve bu temiz kaynakları tekrar kullanmayı düşünmek zorundayız. Ve bundan sonra bu şeyden geri adım atıyoruz diyen bir açıklama yapıyor. Bu son derece önemli bir açıklama çünkü... Büyük barajlar dönemine mi dönüyoruz? Evet, büyük barajlar dönemine geri dönüyoruz. Çünkü yaklaşık 10 yıldır, en az 10 yıldır, belki daha fazla... Dünya Bankası büyük barajları pek desteklemiyordu. Evet. Yani büyük ölçüde desteği kesmişti. Desteği kesmesinin nedeni de tamamen işte insanların, yani yarattığı sosyal sorunlar ve çevresel sorunlar nedeniyle. İşte insanların büyük kitleler halinde taşınmasına neden olması, yerlerinden yurtlarından edilmesi falandı. Fakat şimdi bu karbon emisyonunun olmaması açıkçası bahane edilerek... tekrar bir geri dönüş söz konusu. Tabii bunu, bu haberi okuyunca hemen aklıma demokrasi belgesi evet, geldi. Demokrasi belgesi gelince de bu hafta sonu yapılacak olan konferansı duyuralım dedim. Çok önemli bir konferans yapılıyor. Cumartesi günü İstanbul'da Kadıköy'de Uluslararası Nehirler Konferansı Doğa Derneği. Doğa Derneği'nin, evet. Evet, Doğa Derneği'nin zaten demokrasi, o baştaki demokrasi evet, yani barajokrasi. Evet, barajokrasi. Barajokrasi belgeseli güzel bir belgesel. Bu belgeselin de Todd Southgate yönetmeni, yapımcısı da Tolga Temüge, eskiden Greenpeace'ten arkadaşımız Tolga'nın yapımcılığında... İki çok büyük baraj projesini, Türkiye'deki Ilısu Barajı'yla, Dicle Nehri üzerinde yapılacak olan Ilısu Barajı'yla Hasankeyf'i ortadan kaldıracak olan Brezilya'daki Belamonte Barajı'nın karşılaştırıldığı, ikisinin hikayesinin anlatıldığı, aslında ikisi arasında bir paralellik kurulan ve bütün dünya nehirlerinin mücadelesini birleştirmeyi hedefleyen, bu çağrıyı yapan güzel bir belgesel. İnternette, YouTube'da Türkçesinde Mehmet Ali Alabora'nın seslendirmesiyle izleyebilirsiniz. Sadece demokrasi yazarken E yerine baştaki A yazacaksınız. O şekilde girildiğinde film hemen çıkıyor zaten Türkçesi. Bu hafta sonu da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde tam da bu mücadeleyi yürüten Brezilya'daki mesela Kayapo kabilesinin şeflerinden, ismini şimdi okuyamayabilirim, Megaron Tucarame ve Mayalu Tucarame konuşmacı Aynı zamanda Irak, BirdLife Irak'tan Doktor Azam Alvaş konuşmacılardan bir tanesi. International Rivers'ın yöneticisi Jason Rainey, Avusturya'dan Ulrich Ehelman gibi Türkiye'den işte Akgün İlhan bu konularla ilgili çalışan akademisyen arkadaşımız. Christian Poire Brezilya'dan yine Amazon Watch'tan, yani Dicle Tuğba Kılıç Doğa Derneği'nden bu konularda gerçekten mücadelenin içindeki insanların konuşmaları olacak. Ben bu barajlar meselesinin tekrar önem kazanmaya başladığı günlerde tam da denk düşmüş olduğunu açıkçası düşünüyorum. Çünkü Ilısu'ya da biliyorsunuz devam ediyorlar. Evet. Ne durumda Ilısu? Aslında onun üzerinde Ilısu inşaatı devam ediyor. Aslında mahkeme kararı olmasına rağmen ve 2015'te bitmesini hedefliyormuş. Yani başbakanın açıklaması 2015'te açılması. Aynı şey Belamonte için de geçerli. Brezilya'da Amazon'daki Belamonte, evet, barajından bahsediyoruz. Ve o barajda Brezilya'daki o baraj toplam 60 barajdan bir tanesiymiş bölgedeki. Evet, yani yağmur ormanlarının da sonu demek zaten insanlığın da büyük ölçüde ve canlılar aleminin de çok ciddi sonuna yaklaştığını gösteren bir başka durum. Ben de o zaman şeyi ilave edeyim bütün bu konuştuğumuz şeyleri. Şimdi Shell bu 400 ppm, milyonda 400 parça haberi atmosferdeki yoğunluğu, karbondioksit, sera gazının işte haberinin çıktığından bir gün önce filan Shell yeni bir plan açıkladı. Bu da çok önemli. Meksika körfezinin dibinde 2 mil derine inecekmiş. Yani o korkunç BP'nin geçen 2 sene önceki büyük faciaya yol açan olayı 1000 metre bile değildi. Yani onun 2 katından fazla derinliğe inecek ve mevcut teknolojinin de kesinlikle yeterli olmadığı da açıkça görülüyordu zaten. BP'nin büyük kazasından, kaza diyelim ona hadi. Şimdi onu açıklıyor resmen, yapacağız diyor. Bütün dünyayı hiçe sayarak. Ama daha ondan birkaç saat sonra diyor Monbiot'un yazısında, Oxford Üniversitesi, dünyanın bu en büyük, en eski ilim irfan yuvalarından biri, kendi bu yer bilimleri şeyinde, departmanında yepyeni, çok donanımlı yeni bir laboratuvar kuracağını açıklamış. Ve diyor ki bu daha efektif olarak doğal kaynakların küresel enerji talebine cevap vermesi için nasıl daha efektif olarak kullanılacağını... Hidrokarbon kaynaklarının aynen, yani açıkçası daha fosil yakıtın daha çabuk nasıl çıkarırız diye. Oxford'da 800 yıl, küsur yıllık üniversitemiz bunu demiş. Aslında kimin... Cumhurbaşkanımıza haksızlık ediyor olabiliriz. Evet. Yani aynen. Fonu nereden alıyormuş? Shell. Oxford paraları Shell'den alıp bunu şey yapacakmış. Monbiot yazıyor. Ve sonuçta da demiş ki yani yolun üzerinde şeydeyiz diyor. Budalalık, ahmaklık yolunun üzerinde koşturup duruyoruz diyor. Hatta yolun adını da Via Dolorosa koymuş. Acı yolu. Acılar yolu. Acılar, evet, yolu. Şeydeki bu. Kudüs'teki. Kudüs'teki tarihi ve anlaşılan o ki bu seyahatimizi, gezimizi, yolculuğumuzu da tamamlamakta kararlıyız, azimliyiz diyor. Peki bunun tamamlayacak bir haber... hiç şaşırtıcı olmayan ve bizim hani eskiden beri konuştuğumuz konu, Amerika Birleşik Devletleri tarafından hemen hayata geçiriliyor. Arktik'teki petrol aramaları başlıyormuş. Çünkü bunun artık vakit geçirilemeyecek önemde olduğu açıklanmış Amerika, evet, Birleşik Devletleri tabii, tarafından. Acil bir durummuş çünkü. Kuzey Kutbu'nu delecekler değil mi, evet, buzların altında? Niye ama? Çünkü Arktik, yani Kuzey Kutbu bölgesi dünyadaki keşfedilmemiş petrol kaynaklarının %13'üne ve gaz kaynaklarının da %30'una sahipmiş. Dolayısıyla bir an önce bunları çıkartmak için harekete geçiyormuş Amerika Birleşik Devletleri. Tabii 8 tane daha Kuzey Kutbu'na ne denir, kıta sahanlığı olan ülke var. İşte Danimarka gibi, Kanada gibi falan, Rusya gibi. Onlar da tabii ki yarışa katılıyor. Neden bu açıklama şimdi yapılmış? Çünkü önümüzdeki günlerde bir İsveç'te bir toplantı olacakmış. Bu Arktik Konseyi toplantısı. O konsey toplantısından hemen önce... Hidrokarbon toplantısı. Evet, Arktik hidrokarbonlu ile ilgili toplantının hemen öncesinde Amerika bu açıklamayı önceden yapmış. Yani bu toplantının yanlış bir önemi yok. Biz çıkartıyoruz anlamına gelecek. Gerçekten tam Kyoto taktiği. Yani toplantı başlamadan önce kendi pozisyonunu açıkla, böylece hani toplantıya da gerek kalmamış oluyor. Zaten diğer Arktik Konseyi'nin diğer ülkeleri de çıkartmayalım demiyorlar gerçi de. Tabii canım, şeyin yani en büyük... Kimin çıkartacağı orada asıl tartışma tabii. Tabii canım, o şeyin Grönland'ın işte bir özel bölge ya, Grönland özel... Onun baş... bağımsızlık ilan edecekler değil mi? Herhalde. CEO'larından biri şey demiş, yani çok önemli tabii iklim değişikliği falan ama bizim de karımız da her şeyden daha önemli diye açıkça söyledi adam zaten. Petrol aramalarında bir ufak problem var. Bir de yeni haber daha ben de vereyim. Dünyanın ilk iklim mültecileri yola çıkmak üzerelermiş. Okudun mu? Alaska'dan. Amerika Birleşik evet. Devletleri vatandaşları. Susan Goldenberg'in ilginç bir yazı dizisi başladı. Evet. Tamamını da daha görmedim ama. 2 bölüm çıktı galiba. Evet. Gidiyorlar yani. Alaska'nın batı sahilindeki bir kasaba. Evet, İnuitler falan evet. Herhalde. Bir kasaba tamamen suya doğru kayıyormuş şu anda. Evet. Yani binlerce yıldır orada oturuyorlar. Atalarından. Everest'in zirvesinin de ne denir? Kısaldığına dair bir haber vardı. Evet, hep kısalıyor zaten. Evet. 180 metre kar çizgisi yukarı hareket etmiş. Yani bu buzulların eridiği anlamına geliyor. Ciddi bir şey. Ama tabii iyi haber. Her zaman. Orada da mı petrol, hidrokarbon kaynakları var? Valla vardır aslında ama yok, iyi haber o değil. İyi haber şu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry demiş ki iklim değişikliği ölüm kalım meselesidir demiş. Ah canım canım. Yani bunu söyledikten sonra artık herhalde hiç kaygılanmamıza gerek olmadığını evet, düşünüyorum. Bir an önce durduracaklardı. %80'ini yerin altında bırakmaya kararlı görünüyorlar. Değil bunu mi? Da petrol, üstelik... doğal gaz ve şeyleri. Bu açıklamayı da üstelik ne zaman yapmış? Bakın yani her şey böyle bir satrancın taşları mı denir? Hani yan yana geldiği zaman bir şey oluşturuyor. Tablo, bir büyük tablo, resim. Büyük resim oluşturuyor. Bu açıklamayı ne zaman yapmış? Tam da Kiruna'ya, yani bu demin bahsettiğimiz Arktik Konseyi toplantısı için yola çıkarken yapmış bu açıklamayı. Ha, kendisi bizzat gidiyor tabii. Kendisi bizzat gidiyor ve hepimiz için demiş bu Arktik Konseyi'ne giderken en önemli konu bir yaşam ölüm meselesidir. Hayat memat meselesidir. Bu iklim değişikliği sorunuyla başa çıkmak demiş. Ve bir başkası da demin söylediğim açıklamayı ondan önce yapmış. Yani onun ismini şimdi unuttum ama Arktik'teki petrolleri çıkartacaklar açıklamasını. Bu bir tür iyi polis kötü polis iş bölümü oluyor anladığım kadarıyla. Amerika Birleşik Devletleri hakikaten inanılır gibi değil. Bu nasıl bir iletişim stratejisidir? Belki Güllü Erdoğan da benzer bir şey yapıyor olabilir mi? Ya bir bunda işte kaynağını hiç sorma, hatırlayamayacağım ama bir anekdot var. Çok önemli bir böyle zorlu zorbalığın işkenceye varan kötü muamelelerin olduğu yerde sormuşlar hanginiz iyi polisiniz diye bu senaryoda diye çok etkili kişilere. O çok etkili kişilerden biri de ikimiz de kötü polisiz demiş. Cevap olarak sözünü sakınmayan birisi. Onun gibi bir durumla karşı karşıyayız galiba. Evet. Bizde iyi polis yok demiş yani. Evet, gerçekçi. Yani, evet, yani Monbiot yani çok haklı gibi görünüyor. Son Via Dolorosa yazısında. Yani budalalık, ahmaklık yolunda koşar adım azimle kaptırmış. Ama o yolun sonunda en azından yani Hristiyan inancına göre kurtuluş vardı yani. Değil mi? Burada o da yok. Kardeşim. Burada ne var ben de bilmiyorum. Neyse bugün hani benim hatam nedeniyle müzik arası da veremedik. O yüzden iyice karamsar bir program haline geldi. Yoksa ben birazcık böyle Eva Denia ile ortamı yumuşatmayı hedefliyordum ama artık gelecek hafta inşallah. Evet. İki tane çalarız belki. Tamam, iki tane anca kurtarır. Anca kurtarır. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.